Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Porozumienie wciąż jest możliwe, mówi w Trójce o strajku nauczycieli szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias. Nie będzie sobotniego Marszu Równości w Gnieźnie. W Trójce będzie też o zamieszaniu w Stowarzyszeniu Wiosna. Szef Kancelarii Premiera apeluje do Światowych Związków Zawodowych o przerwanie rozpoczętego dziś strajku. Michał Dworczyk mówił w Pulsie Trójki, że to pozwoliłoby przeprowadzić bez zakłóceń zbliżające się egzaminy. To, co powinno dla nas być najistotniejsze, to jest dobro dzieci. A pamiętajmy, że w środę zaczynają się egzaminy i wszystkim powinno nam zależeć, żeby dzieci, które i tak się stresują w sposób naturalny przed tymi egzaminami, mogły do egzaminów przystąpić, wiedząc, że czekają na nich nauczyciele. Minister Michał Dworczyk dodał jednocześnie, że rząd jest cały czas gotów do kolejnych rozmów z nauczycielami. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias dodała na antenie Trójki, że porozumienie wciąż jest możliwe. Zdaję sobie sprawę, że i w Ministerstwie Finansów na pewno dzisiaj ludzie też pracują i szukają możliwości rozwiązania tego konfliktu. Tak samo strona związkowa, nawet w środku nocy. Może być pewna propozycja i natychmiast robimy spotkanie i natychmiast reagujemy i prowadzimy te negocjacje. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do rozpoczętego rano strajku przystąpiły 48,5% placówek samorządowych. Z kolei ZNP podaje, że w strajku bierze udział prawie 80% ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju. Polska wniosła w Trybunale Sprawiedliwości o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych. Uważa, że to nieuprawniona ingerencja w system sądownictwa. Poza tym ustawa została zmieniona. Z kolei pełnomocnicy komisji podtrzymali zarzuty, że ustawa jest zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca pozwu komisji z grudnia 2017 roku. Bruksela zaskarżyła zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u mówił w Trybunale, że skarga komisji to nieuprawniona ingerencja w system wymiaru sprawiedliwości i narusza kompetencje państw członkowskich do organizacji sądownictwa. Komisja w sposób bardzo, bardzo głęboki próbuje ingerować w tą organizację bez kompleksowej wiedzy co do funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Ponadto, jak argumentował pełnomocnik rządu, ustawa o sądach powszechnych została znowelizowana i wiek emerytalny został zrównany i to nie minister sprawiedliwości decyduje o przedłużeniu czynnej służby. Pełnomocnicy komisji z kolei podkreślali, że nowelizacja nie rozwiała wszystkich wątpliwości i Bruksela chce poczekać na ostateczne orzeczenie. Jeśli będzie ono niekorzystne dla Polski, może otwierać drogę do odszkodowań dla tych sędziów, którzy na mocy ustawy, a przed nowelizacją, zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę. To także, jak można usłyszeć w kuluarach, będzie wykładnia, czy Komisja Europejska może ingerować w system sądownictwa w państwach członkowskich. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Władze Gniezna nie zgodziły się na Marsz Równości, który w najbliższą sobotę zamierzają zorganizować zwolennicy społeczności LGBT. Tłumaczył to względami bezpieczeństwa. W tym samym czasie i miejscu zgłoszono kilkanaście kontrmanifestacji. Rafał Muniak o szczegółach tej sprawy. Władze miasta nie wydały zgody między innymi na Marsz Równości, bo w tym samym miejscu w sobotę zapowiedziano już w sumie 18 różnych zgromadzeń, w tym organizacji katolickich, Młodzieży Wszechpolskiej, a także grup radykalno-prawicowych i kibicowskich. Jest to sytuacja niecodzienna i nie miała precedensu w historii naszego miasta. Mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Istnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców oraz zniszczenia infrastruktury miejskiej, wytrzym sklepowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją po rozmowach, w jaki sposób marsz będzie zabezpieczany, tak aby nikomu nic się nie stało. Odpowiada Maciej Januchowski, rzecznik prasowy Marszu Równości w Gnieźnie. Nie zgodzę się również z opinią pana prezydenta, że społeczność LGBT w jakikolwiek sposób zagrażała życiu bądź zdrowiu mieszkańców Gniezna. Organizatorzy Marszu Równości zapowiadają, że od decyzji władz Gniezna będą się odwoływać i poproszą o interwencję także rzecznika praw obywatelskich. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Zamieszanie w siedzibie Stowarzyszenia Wiosna. Ksiądz Grzegorz Babiasz w asyście kilkunastu ochroniarzy wszedł do lokalu stowarzyszenia, które organizuje szlachetną paczkę. Pełnomocnik księdza wręczył dyscyplinarne zwolnienia dotychczasowej prezes Joannie Sacik. Przed południem ksiądz Grzegorz Babiasz w asyście ochroniarzy wszedł siłą do siedziby stowarzyszenia. Prezes Joanna Sadzik otrzymała dyscyplinarne wypowiedzenie. Ktoś, kto nie chciał się przedstawić, rzucił jej dokumenty na stół. Była popychana, ochroniarze wszystko nagrywali telefonami. Proszę mnie nie dotykać! Pracownicy zostali zastraszeni, zablokowano im dostęp do komputerów. Ochroniarze chcieli też przejąć serwery stowarzyszenia, jednak im się to nie udało. Na miejscu była też policja. Ksiądz Grzegorz Babiarz w oświadczeniu wysłanym do prasy napisał, że wiosną zarządzały osoby do tego nieuprawnione. Dodał, że dzisiaj, po 2 miesiącach bezprawia, najważniejsze jest przywrócenie bezpieczeństwa w Wiośnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W lutym stowarzyszenie w ciągu 2 tygodni dwukrotnie zmieniło prezesa. Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie działa od 18 lat. Jego założycielem i prezesem był ksiądz Jacek Stryczek. Duchowny we wrześniu zrezygnował z pełnionej funkcji po publikacji wskazujących na mobbing w stowarzyszeniu. Sprawę bada prokuratura. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Grają w Płocku. Wisła z nowym trenerem Leszkiem Ojrzyńskim mierzy się ze Śląskiem Wrocław. To ostatnie spotkanie kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie i do przerwy oglądaliśmy typowy mecz walki, jak powiedziałby klasyk, a bez ogródek zęby bolą od takich spotkań. Na razie oczywiście 0-0. To w kraju, a w wielkim futbolowym świecie plotkuje się, gdzie będzie grał od nowego sezonu Gareth Bale, bo że nie zostanie w Realu Madryt wydaje się przesądzone, zwłaszcza, że ostatnio kibice znów go wygwizdali na Bernabeu. Media w Hiszpanii spekulują, że trafi do któregoś z trzech wielkich klubów: Manchester United, Tottenhamu albo Bayernu Monachium. Teraz wsiadamy na rower i mamy dobre informacje z kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Impreza zaczęła się od jazdy indywidualnej na czas i na pierwszym etapie trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski. Wygrał Niemiec Maximilian Schachmann, drugi był Kolumbijczyk Daniel Martinez. Przed 2 godzinami informowaliśmy, że reprezentujący Polskę Magomed Murat Gadzijew awansował do półfinału zapaśniczych Mistrzostw Europy w kategorii 70 kg. I niestety tę półfinałową walkę przegrał z Turkiem Mustafą Kają. Jutro będzie walczył o brązowy medal ze zwycięzcą repasaży. Kończymy siatkówką i ważną informacją z krajowego podwórka. Andrea Anastazi nie będzie już trenerem Trefla Gdańsk. Na Wybrzeżu spędził bite 5 lat, szmat czasu i sporo sukcesów. Władze klubu żegnają Włocha z należytym szacunkiem. Bardzo dziękujemy Andrei za wszystko, co osiągnął z naszym klubem. Medale i puchary, które zaczęły wypełniać karty historii gdańskiej siatkówki. Wspólnie stworzyliśmy nowe oblicza Trefla Gdańsk, powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski. Drugi tydzień kwietnia przywitał nas słońcem i dość wysoką temperaturą, ale z każdym dniem będzie robiło się coraz chłodniej. Jutro na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 15 na południu. Pod koniec tygodnia maksymalnie do 11 stopni, a w większości regionów od 5 do 8 stopni. W sobotę też upałów raczej nie należy się spodziewać. Cieplej zrobi się w połowie miesiąca, wtedy temperatura do około 15 stopni, a później już w czasie świąt nawet do 18-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czy uniejesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control?

Where the trees are on fire, these new Puritans. Tak rozpoczyna się to wydanie Aksamitu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek. Dzień dobry, już bardziej niż dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Dimensions, kolektyw z Los Angeles i gość w tym utworze, kto tego pewnie w Aksamicie przedstawiać nie trzeba, Alex Turner. No i jeszcze jeden gość, którego w Aksamicie przedstawiać nie trzeba, za 10 minut, Artur Rojek i kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Na moim Facebooku można próbować odgadnąć, kogo ogłaszamy dziś. Dziś wspaniałe ogłoszenie, tyle mogę powiedzieć. No właśnie, jest Facebook, jest Instagram, można także do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Mini Mansions mają na swoich płytach szczęście do wspaniałych gości. Przed chwilą Alex, teraz Alison. Hey lover, I could be like any other. Another tries to come and blow my cover. You would mutter, hey, Fka, there could be no any other than my lover. He's my one and only other, right, lover? Yeah, baby, you could drive me thing crazy with your ways. I'm a sucker. No, honey, I will give you all my money. Ain't it funny that it seems nothing but scummy compared to your honey? If this is the end, how can we be sure? Thank you. Mini Mansions i gościnnie Alison Mosshart, Hey Lover. 26 minut po 19:00, powoli wchodzimy w temat OFF Festiwalu 2019. Zaczynamy od wspomnień, a za chwilę już Anton Zojek i kolejne OFF Festiwalowe ogłoszenia. Endless dark. I tak to się właśnie urywa na płycie. Nic złego się nie stało, tak wymyśliła to sobie Feist. W utworze Century gościnnie Jarvis Cocker, a w Aksamicie gościnnie, ale prawie jak u siebie, Artur Rojek i kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No, ja ciebie też witam. Już od razu? Ja tylko powiedziałam już wcześniej, że się bardzo cieszę na dzisiejsze ogłoszenie i teraz mogę jeszcze powiedzieć to tobie. No ja też, wiesz, ja tym bardziej się cieszę. Za każdym razem, kiedy tutaj przychodzę i mam coś fajnego do powiedzenia i do ogłoszenia, to jest to dla mnie naprawdę duża radość. Dzisiaj też zestaw bardzo wprawiający w radość nie tylko ciebie, ale też i mnie. Zacznę może od tego, czy pamiętasz pierwszą płytę, którą kupiłeś w życiu? Pamiętam. Nie musimy się wstydzić, ja też pamiętam. To jest kilka kategorii. Pierwsza kaseta, którą pamiętam, to chyba jest... Chodzi o płytę. Płytę kompaktową. Coś, co, z czym się wiążesz emocjonalnie. No to pierwsza kaseta to będzie kaseta Phila Collinsa, a pierwsza płyta kompaktowa to będzie ścieżka dźwiękowa filmu Bodyguard. Gorzej być nie mogło. Ja też się podzielę. Moją pierwszą płytą, którą kupiłem w życiu, była płyta Ghost in the Machine, zespołu The Police. Ale ty byłeś starszy już pewnie. Phila kupiłam, jak miałam 4 lata, a Bodyguard... Phil jest młodszy od nich, co? Ale jeszcze powiem ci, uratuję się może minimalnie. Pierwszą legalną kasetą z hologramem, jaką kupiłam, było ten Pearl Jam. Przynajmniej tyle mogę. Okej. Okay. No ale w każdym razie artystka, którą... Nieprzypadkowo zadaję to pytanie, bo artystka, którą ogłaszam jako pierwszą z dzisiejszego zestawu, to jest dziewczyna, która miała... młodszych idoli. Jej pierwszą płytą, którą kupiła, była płyta Under My Skin Avril Lavigne. Pogrążaj mnie dalej. Mając 4 lata. Co ja mam o sobie powiedzieć? Mając 4 lata kupiłam płytę 40-latka. Pogrążaj mnie dalej. Ta dziewczyna nazywa się Sophie Allison, a występuje na scenie jako Soccer Mommy. Ta pochodząca z Nashville niewiasta, że jest najbardziej wyluzowaną rockową wokalistką, co w jej wypadku jest dosyć odważne i nie każdy może się z tym zgodzić, bo muzyka, którą gra, to jest coś, co mieści się pomiędzy tym takimi dziewczynami jak Lucy Dacus, Sharon Van Etten, Angel Olsen czy Julian Baker. Soccer Mommy to pierwsza artystka. Kolejna artysta pochodzi z Polski, a konkretnie z Warszawy. To 9-osobowy warszawski kolektyw, który nazywa się P-Unity, grający muzykę z okolic funku i new jazzu. Oscylują gdzieś pomiędzy Prince'em, Thundercat'em, George'em Clintonem czy Dr. Dre. Do tego mają mega luz, dysponują dobrym dowcipem i dystansem w stosunku do tego, co robią i do siebie, co bardzo mi się podoba. Coś dla fanów jazzu, Electro Acoustic Beat Sessions, czy EPS z gościnnym udziałem brytyjskiego muzyka Tenderlo Newsa, który wspomoże ich w tym wypadku grą na flecie i saksofonie tenorowym. Ten zespół zasłynął z doskonałej interpretacji utworów Krzysztofa Komedy w ramach płyty Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Natomiast tym razem zaprezentują materiał ze swojej najnowszej płyty, która nosi tytuł Slavic Spirits, gdzie inspiracją były ludowe mity i słowiańskie wierzenia. Jak wiecie, każdy dzień festiwalu zamykany jest przez artystów dostarczających nam tanecznych bitów, czego nie zabraknie też w tym roku. Na jednej ze scen pewnego dnia, a to będziemy, te szczegóły będziemy ogłaszać później, pojawi się amerykańska DJ-ka Honey Dijon, która pochodzi z Chicago i na scenie muzyki elektronicznej, muzyki house już ma bardzo mocne, wypracowane nazwisko. Pablo Pavo wraca na off-festiwal po raz trzeci. Wystąpił w 2010 roku, potem w 2015. Tym razem wraca z projektem, takim specjalnie przygotowanym pod kątem naszego festiwalu. Pablo Pavo z naprawdę dużym zespołem. Bardzo fajnie powiedział o Pablo Pavo ostatnio mi Jarek Szubrych, który tutaj współpracuje z nami od wielu lat. Powiedział, że jego ostatnia płyta Marginal to takie disco, ale nie w stylu Gorączki i Sobotniej Nocy, tylko w stylu takiego tańca ze spuszczoną głową. Więc pomyślałem sobie, że to taki disco shoegaze. Mhm. No, taniec ze spuszczoną głową, potrafię to sobie wyobrazić w tłumie na off-festiwalu. A ten naprawdę duży zespół to będzie naprawdę duży zespół. Naprawdę duży zespół. Ale większy niż zespół Śląsk na przykład? Pieśni i tańca? Ja dosyć poważnie podchodzę do tej nazwy, naprawdę duży zespół, i sam jestem ciekawy, jaki będzie ten naprawdę duży zespół. No nie wiem, czy są w stanie przebić zespół Śląsk, bo tam będzie ponad 120 osób. Naprawdę duże zespoły w tym roku na offie. Naprawdę duże zespoły, a to dopiero 14 edycja, co to będzie podczas 15. Nie, w każdym razie jestem bardzo ciekawy tego naprawdę dużego zespołu. Pablo Pavo będzie też gościem innej sceny, poświęconej innym sztukom, konkretnie literaturze, bo ma za sobą świetnie przyjętą książkę pod tytułem Mikrotyki. Kolejna polska artystka to Hania Rani, jedna druga zespołu Tęskno, pianistka, aranżerka, kompozytorka, która ma na swoim koncie niedawno wydaną swoją debiutancką płytę. To ukazało się chyba 2 albo 3 dni temu. Coś dla fanów Olafura Arnaldsa czy Nilsa Frama. Przepiękna muzyka. Miałem okazję Hanie widzieć 2 razy na żywo podczas festiwalu Eurosonic w tym roku. Raz na takim oficjalnym koncercie w kościele dla publiczności. To już było takie pierwsze zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie, a drugi raz następnego dnia podczas takiego specjalnego śniadania dla promotorów festiwali z różnych części Europy. I w tych warunkach też się sprawdziła doskonale, więc ja tu osobiście trzymam za nią bardzo mocno kciuki, bo przed nią ta płyta wyszła z dystrybucją, nie wiem czy na świat, ale na pewno na Europę. I z tą płytą Hania Rani pojawi się na off-festiwalu. No i chyba dobrnęliśmy do ostatniego artysty. A, to ktoś jeszcze będzie. No popatrz, nie pomyślałabym, że jeszcze tak. Jakieś ogłoszenie przed nami. Tak, tak. To jest ostatni artysta z dzisiejszego całego ogłoszenia. To jest człowiek, który dla muzyki alternatywnej, w ogóle dla muzyki na świecie w ostatnich tam 30 latach znaczy bardzo dużo. Dużo dobrego zrobił. Swoją rodzimą kapelą dowodził blisko ponad 30 lat, nagrywając płyty, które dały mu z jednej strony sukces komercyjny, bo takie płyty jak Different Class czy His and Hers to były płyty, które dały im sukces komercyjny, ale także sukces artystyczny, bo zamykali swoją działalność płytą, doskonałą płytą This is Hardcore. Potem przyszedł czas na solową działalność. Ja w tym czasie widziałem go po raz pierwszy na koncercie. To było w Hiszpanii. Nawet spotkaliśmy się razem w kolejce po kanapkę w strefie gastro. Od tego czasu minęło dosyć dużo lat i chociaż ten artysta nie próżnował, bo prowadził audycję, miał swoje audycje w BBC Radio i współpracował z Chili Gonzalezem, wydając z nim razem płytę. Więc też dawał swoje DJ sety, które miałem okazję widzieć 2 lata temu w Walii, gdzie dzielił scenę DJ-ską z liderem Dexys Midnight Runners, Kevinem Rowlandem. W tym roku wraca ze swoim nowym projektem, a tym artystą, jak już na pewno się domyślacie, jest Jarvis Cocker, który wystąpi w swoim nowym projekcie, na razie koncertowym, który zbiera świetne recenzje po tej pierwszej brytyjskiej trasie, która odbyła się późną jesienią 2018 roku. Projekt nazywa się Jarvis. Jarvis. I z tym projektem Jarvis Cocker po raz pierwszy w swojej solowej odsłonie zawita do Polski i zagra na off-festiwalu, z czego się bardzo cieszę. A więc podsumowując, Sucker Mummy, Pay Unity, Electroacoustic Beat Sessions, Honey Dijon, Pablo Pavo z naprawdę dużym zespołem, Hania Rani i Jarvis Cocker w projekcie Jarvis. No naprawdę duże ogłoszenie dzisiaj off-festiwalowe. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, jeśli chodzi o sprawy praktyczno-logistyczno-wszelakie na ten tydzień kwietnia? No zwykle są 2 najważniejsze informacje, z którymi przychodzę. Oczywiście jest jeszcze wiele innych ważnych, ale te 2 najważniejsze to jest to, kto i to, że jeszcze bilety są ciągle do nabycia i zaglądajcie do naszego off-sklepu. Bilety jednodniowe i karnety na festiwal. W tym roku bardzo dynamiczna sprzedaż, z czego się cieszymy, więc jeżeli zastanawiacie się, to nie zastanawiajcie się długo. Zachęcam. Jak zawsze pierwszy weekend sierpnia, Katowice Off Festival. Muszę cię zapytać, bo nie wytrzymam. Co masz napisane na dłoni? Wiesz co, czekaj. Nie musisz czytać, możesz mi opowiedzieć. Może to są jakieś... Wiesz co, to są... Moja lewa ręka jest ręką notatek. Aha. Zawsze tak było, odkąd pamiętam. I zostało tak do dzisiaj. Nie wystarczają mi wszystkie te inne urządzenia, nowotechnologiczne przypominacze. Ręka jest zawsze niezawodna. To może umówmy się, że jeden z line-upów, jeszcze jedno z ogłoszeń przyniesiesz mi właśnie. Dobrze, na swojej... Może następnym razem. Następne będzie na dłoni. A to Lake of Festival, a w Aksamicie już od teraz do 21 w roli głównej Jarvis Cocker. Jarvis Cocker, Kid Loco i muzyka Sergea Gainsbourga w jego wersji. Dziś do 21 Jarvis Cocker w najróżniejszych odsłonach solowych z zespołem Pulp, a także w 98 roku w wywiadzie z New Musical Express Jarvis ujawnił listę swoich ukochanych piosenek i dzisiaj do tej listy kilkakrotnie w Aksamicie sięgniemy. Ale jeśli chodzi o Jarvisa, nie mogłam oczywiście odmówić sobie przyjemności sięgnięcia po jedną z moich ukochanych płyt, płytę, którą zresztą grałam w Aksamicie w ubiegłym tygodniu, jeszcze nie wiedząc, co czeka nas za tydzień, czyli This is Hardcore, zespół Pulp, 98 rok. I am not Jesus, Though I have the same initials, I am the man who stays home and does the dishes. And how was your day? Is that woman still trying to do your head in? A man told me to beware of 33, he said. It was not an easy time for me. Obok nagrania tytułowego Dishes jest moim ulubionym z tej właśnie płyty Pulp, This is Hardcore, 98 rok. Jarvis Cocker ogłoszony przed chwilą w Aksamicie w tym roku na OFF Festiwalu. So let's go take some drugs, and let's go have some sex. The first time it's alright, the future starts tonight. And you cannot make everything alright, but you could stop being wrong. Someone's getting killed. Somebody falls in love. Somebody falls from a windowsill. But you just sit tight. hiding out from life. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being wrong. Devours the future. The world is changing shape, and someone's getting a piercing done for goodness sake. And all the snub-nosed kids, and all the so-called artists, wannabes and never tits. You claim you're not involved, but you're in up to your neck. The night belongs to lovers, so show some respect. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being wrong. No jeszcze nie tonight, ale wkrótce. Jarvis Cocker na OFF Festiwalu i bardzo wkrótce, bo w drugiej godzinie w roli głównej w Aksamicie. My wracamy po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Teraz czas na Dom Mody Limanka. Teren. Kultura. W składzie? Tomasz Armada, Sasa Lubińska, Dominika Ciemięga i Kacper Szalecki. Mówiący te słowa. Na pewno przyjaciele, może kolektyw, może grupa artystyczna, a może coś jeszcze innego. Sami lubią bawić się swoim wizerunkiem, rozsadzając niejednokrotnie bardzo poważny świat sztuki. Stacjonują w Łodzi, a jeśli ktoś ich jeszcze nie poznał, czas to nadrobić. W zasadzie bardzo trudno jest to jakoś spiąć w jeden konkretny program. Dla większości z nas projekt Dom Mody Limanka i osoby, które się w nim pojawiały, bo pracowaliśmy z dużą ilością naszych przyjaciół, też ten skład, który podałem na początku, no to jest takim trzonem obecnie. To był rodzaj takiej odskoczni, w której można pozwolić sobie na więcej w twórczości, bo też odpowiedzialność rozprasza się na więcej osób, też większość odbiorców nie za bardzo wie, kto jest domem Mody Limanka i to zamieszanie bardzo nam odpowiadało, bo było dla nas takim komfortowym przykryciem, w którym możemy nieskrępowanie robić różne rzeczy. I kiedy pracowaliśmy w domu, to w zasadzie wszystkie projekty, które realizowaliśmy, pojawiały się na zasadzie takich iskierek, które spontanicznie rozbudowywaliśmy, zapraszaliśmy artystów i to było takie bardzo doraźne. Ze względu na to, że pracowaliśmy w domu, mogliśmy sobie pozwolić na taką spontaniczność. No teraz przy pracy z muzeum to jest niemożliwe i ta zupełnie inna bajka jest dla nas, no, dużym wyzwaniem. Muzeum, o którym wspomina Kacper, to MS1, Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie trwa wystawa Prototypy. Dom Mody Limanka, nowa kolekcja. Prototypy to cykl wydarzeń zapowiadanych w tym roku przez Muzeum Sztuki, bazujących na kolekcji muzeum. A Dom Mody Limanka zaczyna wystawą. Po raz pierwszy jako Dom Mody Limanka zdecydowaliśmy się robić teraz ubrania. Przez 2 lata udało nam się funkcjonować jako Dom Mody, nie robiąc nic projektowego. Wiadomo, Tomasz jest projektantem, on szyje i projektuje, natomiast reszta z nas się tym nie zajmuje. I jako Dom Mody Limanka nic takiego nie robiliśmy, natomiast figurowaliśmy w różnych podsumowaniach roku modowych, co było dosyć zabawne. Więc na zasadzie takiej samospełniającej się przepowiedni teraz realizujemy kolekcję. I z czym się mierzymy? Wymyśliliśmy sobie format takiej quasi-sieciówki. Wyjaśnię, jaki był nasz sposób pracy nad kolekcją muzeum po tym, jak zostaliśmy zaproszeni do projektu Prototypy. Wpierw bardzo intuicyjnie zaczęliśmy przeszukiwać zbiory muzeum, też chodzić na stałą ekspozycję i oglądać je pod kątem ubrań. Budować taką historię sztuki, która jest widziana oczami ubrań, tego, jakie wątki odzieżowe pojawiają się w realizacjach. No i rzuciliśmy się na to tak bardzo pod względem, powiem tak, ilościowym, niejakościowym. Zależało nam na wykorzystaniu właśnie takich praktyk obecnych we współczesnych domach mody i w projektowaniu, gdzie zupełnie ignorujemy sensy i wchłaniamy w ogóle nieprawdopodobne ilości kontekstów, zupełnie je spłaszczając. Więc pierwszym takim intuicyjnym rzutem było to, że szukamy ciekawych ubrań. I takim oczywistym wyborem była postać kobiety z Europy Zachodniej na obrazie postaci Van Gogha. I też myślę, że ta postać wyznaczyła nam kierunek azymut tego, co nas interesuje. Drugim podejściem były prace, które wyglądają jak wykroje. I znaleźliśmy w kolekcji na przykład rysunek Teresy Tyszkiewicz, który no, jest bez tytułu, ale ma podtytuł Wykrój krawiecki. I zdecydowaliśmy się realizować takie prace. I trzecim był celowy wybór prac zaangażowanych społecznie i takich mocno krytycznych, bo część marek obecnie stara się przykrywać chęć niepohamowanego zysku dużym zaangażowaniem społecznym, uwypuklając w komunikatach swój wkład w coś, zrównoważony rozwój albo powoływanie się na jakieś konteksty, które do nich zupełnie nie przynależą, więc my wybraliśmy kilka takich bardzo mocnych dla nas prac i je zaczęliśmy trochę odczłowieczać. Poza tymi ubraniami my nawiązujemy do prac w samej ekspozycji. Wystawa Prototypy Dom Mody Limanka, nowa kolekcja, trwa w MS1 w Łodzi. A ja zapraszam. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.